Nederlandse Mark Rutte tot de nieuwe NAVO-secretaris verkozen. Hoewel Nederland historisch gezien een volhardende bondgenoot van Israël is, beschouwt het zichzelf ook als een van de sterkste diplomatieke verdedigers van de mensenrechten sinds de Tweede Wereldoorlog. De allang bestaande Nederlandse premier Mark Rutte is de volgende secretaris-generaal van de NAVO. Om de rol te winnen moest hij zijn aansluiting bij Washington bewijzen en dat deed hij door het publiek herhaaldelijk te misleiden over de misdaden van Israël. De regering van Rutte was zich er terdege van bewust dat het Israëlische leger van plan was opzettelijk massale vernietiging van infrastructuur en burgercentra te veroorzaken. Veel oppositiepartijen vonden het ongeloofwaardig dat Rutte niet op de hoogte zou zijn geweest van zoveel dodelijke slachtoffers, maar hij bleef herhalen dat hij daar geen herinnering aan had. Een jaar later rezen de twijfels opnieuw toen bleek dat het kabinet er niet in was geslaagd het parlement te informeren over 70 burgers die in 2015 door Nederlandse troepen in Irak waren gedood tijdens een poging tot luchtaanval op de zogenaamde Islamitische Staat. Nog had de premier het parlement op de hoogte gebracht. Veel oppositiepartijen vonden het ongeloofwaardig dat Rutte niet op de hoogte zou zijn geweest van zoveel dodelijke slachtoffers, maar hij bleef herhalen dat hij daar geen herinnering aan had. Omdat het tegendeel niet te bewijzen was, bleef hij aan. 3 jaar later, in 2010, werd hij premier in de meest rechtse Nederlandse regering sinds 1945. Die werd gesteund door de Partij voor de Vrijheid van Wilders, en hij juichte een mijlpaal toe in de verdere media van extreem rechts. Dit werd later onthuld in een brief, anoniem verzonden door een groep hoge functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin werd opgeroepen tot een verbod op wapenexport naar Israël. De ambtenaren uitten een algemene frustratie over het feit dat niet hun minister maar Rutte ineens de lijn ten aanzien van Israël bepaalde. De brief parafraseerde een intern verzoek van Rutte's ondergeschikten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken met de vraag, wat kunnen we zeggen om de indruk te wekken dat Israël geen oorlogsmisdaden begaat? Ondertussen kreeg de uitspraak van het internationaal gerechtshof in de genocidezaak Zuid-Afrika versus Israël in Den Haag, die feitelijk op een steenworp afstand van het kantoor van Rutte plaatsvond, niet zoveel aandacht als elders, en had het weinig effect op de stelling van de Nederlandse regering. In december 2023 stemde de Algemene Vergadering van de VN voor een resolutie, waarin werd opgeroepen tot een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. Ambtenaren adviseerden Nederland om samen met de resolutie te steunen. Hoewel Rutte beloofde de transparantie te vergroten, zijn er weinig aanwijzingen dat hij dat ook heeft gedaan. Al snel werd bekend dat hij, ook nadat hij deze belofte had gedaan, de meeste van zijn sms-berichten had gewist. Hij verdedigde zichzelf door te beweren dat er geen ruimte op zijn telefoon was. Optie op de korte termijn. Tegenwoordig herdefinieert de NAVO haar rol en is daarmee ook een van de belangrijkste spelers bij het vormgeven van een andere wereldorde. Of er over het algemeen vrede zal zijn tussen Rusland en Oekraïne, hangt af van de houding en steun van de NAVO jegens Oekraïne. Samen met Duitsland en Groot-Brittannië behoorde Nederland tot de grootste aanhangers van Israël in West-Europa. Rutte heeft Israël het afgelopen jaar 2 maal bezocht om zijn steun te betuigen en heeft ruim 1 keer per maand contact met premier Benjamin Netanyahu. Hij beweerde dat een grondaanval op Rafah, game changer, zou zijn, maar toen Israël, na 7 maanden van het afslachten van Palestijnen, daadwerkelijk met de grondaanval begon, verklaarde hij dat geen rode lijn werd overschreden, hoewel Nederland van oudsher een volhardende bondgenoot van Israël is, beschouwt Nederland zichzelf ook als een van de sterkste diplomatieke verdedigers van de mensenrechten sinds de Tweede Wereldoorlog. Het vermijden van medeplichtigheid aan genocide werden door de ministers genegeerd maar leidden tot reacties van verschillende regeringspartijen, die erop aandrongen dat ambtenaren zouden moeten aftreden in plaats van het beleid te bekritiseren. Toen het schandaal naar buiten kwam, werden documenten van die commissies vrijgegeven en werd Rutte opgeroepen voor een parlementaire hoorzitting. Kamerleden waren verrast toen ze ontdekten dat er zo weinig documenten bestonden, en het werd duidelijk dat Rutte doelbewuste pogingen deed om alle sporen te wissen. Ze werden geconfronteerd met een zeer wantrouwige belastingdienst die niet bereid was informatie over hun beslissingen openbaar te maken. Toen na jaren van ontkenning bleek dat de beschuldigingen van fraude vals waren, werd de slachtoffers gevraagd eindeloos papierwerk in te dienen om schadevergoeding te krijgen. We kunnen ons afvragen waarom Rutte zo lang bleef, ondanks zijn gemakzuchtige geheugenverlies of regelrechte leugens. Verklaring is dat hij altijd te maken kreeg met een vriendschappelijke oppositie en weinig oprechte coalitiepartners. Maar deze keer hebben ze niet veel keus. Als overheidsfunctionarissen hebben zij een eed afgelegd op de grondwet. Een document waarin duidelijk staat dat Nederland de internationale rechtsorde bevordert. Daarom redeneren veel ambtenaren dat het hun plicht is om zich te verzetten tegen de pro-Israëlische lijn van de regering. Het Nederlandse zelfbeeld is dan ook lange tijd gebaseerd op een juist oordeel en morele gerechtigheid. Deze reputatieverandering begon in 2017 toen hij al zijn politieke kapitaal aanwendde om aan te dringen op de afschaffing van een belasting op dividenden voor aandeelhouders, in de hoop Unilever ervan te overtuigen zijn hoofdkantoor te verplaatsen van Londen naar Rotterdam. Omdat dit beleid op geen van de partijplatforms verscheen, vroeg de oppositie zich af waar het vandaan kwam en of het plan door lobbyisten werd gepusht. Aanvankelijk ontkende Rutte dat er dergelijke memo's waren geweest. Maar dankzij een verzoek om toegang tot informatie bleek al snel dat het er meerdere waren. Rutte beweerde zwakjes dat hij zich de memo's niet kon herinneren, maar slaagde erin zijn coalitiepartners achter zich te krijgen. Tot spot van velen eigende Rutte zich zijn reputatie van man zonder visie toe berucht door te stellen dat visie een olifant is die het zicht belemmert. Maar ondanks zijn veronderstelde gebrek aan visie bleef Rutte de langstdienende premier in de Nederlandse geschiedenis. Maar tegen de tijd van 7 oktober en het begin van Israëls buitenproportionele reactie had hij al aangegeven dat hij zou aftreden zodra er een nieuw kabinet kon worden gevormd. Besluitvormingsproces. De praktijk om zo min mogelijk op te schrijven van wat achter gesloten deuren wordt gesproken, werd door ambtenaren bestempeld als de Rutte-doctrine. De lijn werd al snel overgenomen door journalisten en parlementsleden. Gefrustreerd door zijn schijnbare ontwijkende houding. Beschouwd als een van de architecten van de overeenkomsten tussen de EU en Turkije in 2016 en die van de EU en Tunesië in 2023 om vluchtelingen daarheen over te brengen. De afhankelijkheid van deze staten om de vluchtelingenstromen naar Europa te beperken, resulteerde in talrijke mensenrechtenschendingen, iets waarvan de EU-leden zich terdege bewust waren. Dat dit zou gebeuren bij het ondertekenen van de overeenkomsten. In dit opzicht is het leiderschap van Rutte bijzonder zorgwekkend, gezien de toegenomen aanwezigheid van de NAVO in het Middellandse Zeegebied om de vluchtelingenstromen van Turkije naar Griekenland te monitoren. Volgens Richard Armitage, destijds vice-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, heeft dit ook geholpen bij de benoeming van de laatste Nederlandse NAVO-secretaris-generaal in 2003. 2 maanden eerder was Nederland de enige EU-lidstaat die zich bij de Verenigde Staten en Groot-Brittannië aansloot bij de aanval op de Houthi-rebellen die aan Israël geleerde schepen in de Rode Zee hadden gekaapt. Verklaarde dat Netanyahu's doel om Hamas te elimineren een militair doel is dat vrijwel onmogelijk te bereiken is. Iedereen zou beweren dat de NAVO tientallen jaren geleden had moeten worden ontbonden, samen met het Warschau-pact, in de geest van het beëindigen van de Koude Oorlog en het verbeteren van de betrekkingen met Rusland om een nieuwe internationale regeling op te bouwen. Toch lijkt dit niet langer haalbaar. Overweldigende meerderheid van andere landen, waaronder westerse landen zoals Frankrijk, België, Zwitserland, Spanje, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en de Scandinavische landen. Toch kwamen Rutte en zijn directe ondergeschikten vlak voor de stemming tussen beiden om het ministerie van Buitenlandse Zaken terzijde te schuiven. Nederland onthield zich, net als Duitsland, Groot-Brittannië en Italië, van stemming. Veel opvallender dan de dodelijke luchtaanval was het zogenaamde schandaal over de kinderopvangtoeslag, waarbij duizenden gezinnen valselijk werden beschuldigd van fraude en torenhoge boetes moesten betalen, waardoor ze vaak diep in de schulden raakten. Bij de officiële pogingen om wangedrag te bewijzen. Tot vorig jaar vertrouwde hij op een oude Nokia 301. Maar het betekende ook dat cruciale informatie over overheidsbeslissingen tijdens de COVID-19-lockdowns nooit publiekelijk beschikbaar zal zijn. De verwachting is niet dat Rutte veel zal afwijken van de politieke lijn van zijn voorganger, Stoltenberg. Maar hij is buitengewoon gehoorzaam gebleken aan de Verenigde Staten en bereid zich flexibel aan te passen wanneer het vasthouden aan zijn positie dat vereist. Minstens zo zorgelijk is dat Rutte de afgelopen jaren vooral extreemrechts het hof heeft gemaakt. Hij bezocht Giorgia Meloni tijdens zijn laatste politieke campagne in maart 2023 en bleek eerder verrassend bevriend met Donald Trump, wat hem een internationale reputatie opleverde als Trump-fluisteraar, terwijl hij in eigen land pleitte Trump als een kans te beschouwen. Sterker nog, Nederland draagt actief bij aan de oorlog in Israël. Het produceert verschillende noodzakelijke onderdelen om F-35 straaljagers te bouwen die vervolgens naar Israël worden verscheept. Zij bleef dit doen, zelfs nadat het internationale gerechtshof, ICJ, in Den Haag verklaarde dat het aannemelijk was dat Israël genocide pleegt. Zelfs toen een Nederlandse rechtbank deze exporten blokkeerde, ging de regering niet alleen in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank, maar begon ze ook manieren te onderzoeken waarop ze nog steeds F-35 onderdelen op andere manieren naar Israël konden exporteren. Bijvoorbeeld door ze eerst naar de Verenigde Staten te verschepen. Rutte, die 2 maanden voor de invasie in Irak tot parlementslid werd gekozen, steunde de invasie van 2003. Hij zou al snel staatssecretaris worden en vervolgens in 2007 leider van de Conservatieve Partij voor de Vrije Markt, VVD. Zijn leugens zijn pathologisch met gebrek aan geweten. Het standpunt van de regering Rutte heeft echter geleid tot verschillende conflicten met functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, van wie velen een oprechte poging doen om de omstandigheden voor het Palestijnse volk te verbeteren en ervoor te zorgen dat het internationaal recht de overhand krijgt. Bellen naar Rutte zelf had strikte fraudebestrijdingsmaatregelen tot een politiek aandachtspunt gemaakt en was zelfs voorzitter van een commissie die beleidsaanbevelingen deed. Toch is het bevorderen van de internationale rechtsorde niet het doel van de Nederlandse regering. Als reactie op de door Hamas geleide aanvallen van 7 oktober 2023 verklaarde premier Mark Rutte onmiddellijk onvoorwaardelijke steun aan Israël en zijn recht om zichzelf te verdedigen. Veel critici wezen erop dat dit feitelijk carte blanche gaf aan de reactie van Israël. Maar Rutte wilde lange tijd niet oproepen tot terughoudendheid. Op een donderdag offert een groep Nederlandse ambtenaren een lunchpauze op om voor het ministerie van Buitenlandse Zaken bijeen te komen om te protesteren tegen het Nederlandse standpunt ten aanzien van Israël. Het was de bedoeling dat ambtenaren de instructies van gekozen politici opvolgen en dus zelden openlijk politieke leiders bekritiseren. Nederland koos de kant van de Scandinavische landen door zich uit te spreken voor het internationaal recht, vooral wanneer zijn vertegenwoordigers landen met onderdrukkende regeringen bezochten, geconfronteerd met evenementen zoals de Olympische Spelen of het WK voetbal spraken ministers zich vaak uit tegen mensenrechten schendingen in gastlanden, of zelfs tegen boycotts. Nederland is net als Rutte persoonlijk trots op de 17e eeuwse Nederlandse theoreticus Hugo de Groot, die de basis legde voor het internationaal recht. Bovendien is Den Haag de thuisbasis van het internationaal gerechtshof en het internationaal strafhof. In zijn beginjaren als premier werd vaak betoogd dat het Rutte aan visie ontbrak. Hij werd op verschillende manieren geprezen of bekritiseerd vanwege zijn retorische vaardigheden, maar ook omdat hij ernstige maatschappelijke problemen weglachte, waardoor hij afwisselend Teflon Mark, een politieke, Houdini, of zo glad als een aal werd genoemd. Voordat hij de politiek inging, was hij baas in een pindakaasfabriek en zijn politieke stijl was meer pragmatisch dan moreel principieel. Zijn poging om het publiek te misleiden past in een patroon van pogingen om informatie achter te houden dat de afgelopen jaren steeds meer de binnenlandse reputatie van Rutte heeft bepaald. Kon Rutte, een zelfverklaarde anglofiel, in zijn beginjaren omschreven worden als een wat luchtige versie van David Cameron? Later veranderde hij in een meer saaie Boris Johnson. Hij gaf het parlement vage informatie en beweerde nergens een herinnering aan te hebben. Maar in het Nederlandse geval ging de controverse niet alleen over Rutte's persoonlijke capriolen. In november 2023 lekte een interne memo van de Nederlandse ambassade in Israël naar de pers, waarin werd bevestigd dat de regering van Rutte zich er terdege van bewust was dat het Israëlische leger opzettelijk massale vernietiging van infrastructuur en civiele centra wil veroorzaken. Hetzelfde geldt voor de media. Toen in maart 2021 opnieuw een leugen aan het licht kwam die het lot van Rutte bijna bezegelde, twitterde een van de belangrijkste politieke commentatoren van de publieke omroep: "Het werkelijke probleem is natuurlijk niet dat hij de waarheid schendt. Welke politicus niet? Zijn probleem is dat hij er niet langer in slaagde het te verbergen." Reguliere Nederlandse politieke analisten zijn niet geïnteresseerd in het blootleggen van de waarheid, maar in de vraag of politici wegkomen met het verbergen daarvan. Meer in het algemeen is het NAVO-leiderschap van Rutte nog in het belang van de lidstaten, nog in dat van een veilige internationale orde. De reputatie van Rutte als bedrieglijke politicus zal niet bepaald wonderen doen voor de reputatie van de NAVO zelf. Maar belangrijker nog, bij het opbouwen van een internationale vredesorde moeten we op onze hoede zijn voor een leider die op nihilistische wijze al zijn inspanningen richt op het dienen van de machtigste belangen, alleen maar om zijn eigen positie veilig te stellen. Toch kunnen we hoop putten uit het feit dat zijn politieke lange leven in Nederland te danken is aan een gebrek aan felle of aanhoudende tegenstand. Dit zou kunnen veranderen nu het toonaangevend is op het wereldtoneel. Dergelijke oppositie is op zijn minst hard nodig. Dit beeld begon in de jaren 2000 te veranderen, met verschillende berichten dat Nederland de Amerikaanse invasie van Irak politiek steunde. Later stuurde het ook in 1100 troepen gebaseerd op valse informatie, terwijl ook interne rapporten van ambtenaren werden genegeerd. Maar dat was niet alles. Na verloop van tijd uitte Rutte openlijk zijn belangstelling om Jens Stoltenberg op te volgen als de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Maar om deze NAVO-rol te kunnen veroveren, meende Rutte dat hij moest bewijzen dat hij in staat was de NAVO in de door het machtigste lid gewenste richting te sturen. Om de Verenigde Staten te overtuigen, gebruikte hij zijn macht om het standpunt van de Nederlandse regering zo veel mogelijk op één lijn te brengen met dat van de regering Biden. Rutte riep bijvoorbeeld pas op tot een onmiddellijke stopzetting van het geweld nadat de VN-veiligheidsraad op 25 maart 2024 een resolutie had goedgekeurd waarin werd opgeroepen tot een onmiddellijk staakt het vuren, waarbij de Verenigde Staten zich onthielden. Volgens de memo zou dit het hoge aantal doden in Gaza verklaren en internationale verdragen en oorlogswetten schenden. Rutte ontkende Israëlische oorlogsmisdaden om NAVO-chef te worden. Oxfam Novib, Pax en Rechtenform start opnieuw een kort geding tegen de Nederlandse staat. Oxfam Novib vindt dat de Nederlandse staat de eerdere uitspraak niet correct uitvoert, door, niet, iedere, uit en, doorvoer van F-35 onderdelen met mogelijke eindbestemming Israël te staken. Oxfam Novib betreurt dat pogingen om de regering tot helderheid en volledige naleving te bewegen geen resultaat hebben gehad. Dat Nederland moet stoppen met de door en uitvoer van F-35 onderdelen naar Israël besliste het gerechtshof in Den Haag op 12 februari 2024. Het hof oordeelde toen dat er een duidelijk risico bestaat dat met de F-35 gevechtsvliegtuigen van Israël ernstige schendingen van het humanitaire oorlogsrecht worden gepleegd in Gaza. De regering heeft sindsdien de verantwoordelijkheid om iedere export waarvoor dit risico bestaat te doen stoppen. Rolien Sas, directeur van vredesorganisatie Pax, vindt de gang naar de rechter onvermijdelijk. Dagelijks sterven kinderen en burgers in Gaza door bombardementen. Daar wordt ook de F-35 bij ingezet. Het is onaanvaardbaar dat de staat ondanks het glasheldere arrest van het gerechtshof niet alle leveringen van F-35 onderdelen met eindbestemming Israël tegenhoudt. Wij betreuren dat opnieuw de gang naar de rechter nodig is om te zorgen dat de staat het vonnis volledig uitvoert en er alles aan doet om de leveringen te stoppen. Lisbeth Zegveld, advocaat namens de drie organisaties, Israëlische F-35's worden in de VS gebouwd met Nederlandse onderdelen. Iedere F-35 begint in Hogeveen, bij Fokker. Dat mag niet en de staat weet dat. Daarom vragen we de rechtbank een dwangsom op te leggen aan de staat zodat het iedere export van F-35 onderdelen met eindbestemming Israël ook daadwerkelijk stopt. Het Europees Regionaal Distributiecentrum in Woensdrecht is verantwoordelijk voor de distributie van F-35 onderdelen naar afnemers in Europa en Israël. Nederlandse bedrijven, waaronder Fokker, maken ook onderdelen voor de F-35 gevechtsvliegtuigen. Vanuit Nederland worden de onderdelen geleverd aan Amerikaanse bedrijven die de F-35 bouwen. Ook bedrijven zoals Fokker mogen sinds de uitspraak van het Hof geen onderdelen meer leveren met eindbestemming Israël. De drie organisaties hebben diverse pogingen ondernomen om opheldering te krijgen van de regering, maar hebben uiteindelijk slechts een afschrift van een Kamerbrief ontvangen. Daarin, en in andere, publieke uitingen, wordt een evident beperktere uitleg van het arrest gehanteerd. Op vragen over de eindbestemming van in Nederland geproduceerde onderdelen voor F-35 zijn, geen, antwoorden ontvangen. Het kortgeding wordt behandeld op 28 juni 2024 in Den Haag.